Ναι, είναι ανησυχητική η αύξηση. Φταίει ο κόσμο. Για αυτό... για αυτή την αύξηση φταίει ο κόσμο, κύριε Γεωργιάδη. Ασφαλώς και φταίει ο κόσμο. Ποιο φταίει, ο περαστικό. Σωστά. Ασφαλώς και ναι, είναι η απάντηση. Μα προφανώς. Ποιος θα φταίει. Είναι πολύ βολικό να φταίει ο κόσμος. Πάντα να φταίει ο κόσμος. Όχι, και εσύ, να μην όχι, αυτή δεν, δεν θέλω τέτοια. Τι αυτά τα υπερασπιστικά του κόσμου. Όχι, δεν θέλω να υπερασπιστώ τον κόσμο. Μα έρχεται ο κόσμος σειρμός, το παίζει. Μισό λεπτό. Έρχεται ο σειρμός του μετρό. Πάνε όλοι να μπουν μέσα στο σειρμό. Ποιος φταίει εκεί. Έρχεται το λεωφορείο. Ένα λεωφορείο. Πώς χωράει. Πάνε να μπουν όλοι. Κάτσε, θα δω πώς θα ξέρουμε πώς χωράει άμα δεν τους στριβάξουμε. Ναι, θέλω έχεις να πω. Έχει μια σαρδέλα. Έχει μια κονσέρβα. Ξέρει πόσε σαρδέλε χωράει αν το γεμίσει σαρδέλε. Ο κόσμο φταίει. Φταίει και ο κόσμο. Πάει να μπει, να πάει. Θέλει δουλειά ο κόσμο. Γιατί να θε δουλειά. Γιατί και να μην αγοράσουμε άλλα 500 φθηνιάρικα λεωφορεία του κόλλου από κάποια χώρα άλλη δεν είχαμε που δεν τα θέλει. Και εσύ το πα, μιλά ρεαλιστικά. Και εγώ είπα να το πάω ότι ο κόσμο θέλει να παίξω στη γραμμή του Άδωνη. Και συνεχίζει εσύ αγνήσιο. Όχι, αριστερός, λέω, όχι, που δεν έχει ανάγκες. Ευληγησία. Αχα. Πνεύματος. Α. Ναι. Και συνεχίζουμε. Εσύ την ευληγησία σου τη βρίσκεις με τον Άδωνη. Ακούγοντας τον Άδωνη, όποιος τύχει να λέει ότι φταίει ο κόσμος. Λογικό, κολοτούμπας και αυτό. Το βράδυ με κάποιο τρόπο θα τα πει και ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμα. Ότι ο κόσμος φταίει. Ποιος φταίει. Πού φτάσαμε να χάνουμε σειρές στο Netflix για να βλέπουμε Κυριάκο καθ' τόσο η σειρά. Κάνε ένα διάλειμμα να πω. Σήμερα που θα ανακοινώσει ότι μετά τη μία το βράδυ όλη σπίτια. Θα βλέπεις Netflix μια τι χαρά μου. Τι θα γίνει άμα ξεμείνω σε ένα σπίτι το βράδυ. Εδώ τα δημιουργούνται. Τι θα αναγκαστώ να κάνω τον έρωτα μέχρι να φτάσει το ξημέρωμα. Εσύ όπου ξεμένεις κάνεις τον έρωτα. Μετά τη μία είναι νόμος. Δεν γίνεται. No, μετά τη μία. Οτιδήποτε μετά τη μία είναι σεξ. Μέχρι τις 5 το πρωί. Συνεχόμενο ότι είμαστε. Εντάξει, τέλειος. Δεν χρειάζεται το πάμε, είμαστε παιδί εργάτες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά μία η ώρα με 5 θα είσαι κλεισμένο σε ένα σπίτι. Τέλος. Άρα, μονόδρομος, τι θα κάνεις. Άρα γι' αυτό το κάνεις. Άρα, ορίστε η κυβέρνηση. Τα ξενοκοιμήσια θα πάνε σύννεφο και τα άλλα τα ξενό. Θα κοιτάμε όλοι, θα πηγαίνουμε τώρα κάποιο να κοιτάμε τα ρολόγια. Sorry, πρέπει να το κάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μία και πέντε. Sorry, ή θα καθυστερείς λίγο. Ρωτήσου, φιλαράκο, δεν γίνεται. Λυπάμαι. Είχα σκοπό. Δεν αλλά ο Μητσοτάκης. Αλλά να σου τα πω, είναι ο Μητσοτάκης. Θα βγω στους δρόμους τώρα να με γράψουν. Όχι, κάτσε, θα κάτσει. Το να φας το πρόστιμο καλύτερα. Καλύτερα να φας το άλλο. Ένα από τα δύο θα φας. Οπότε. Ποιο θα χαρίσει πιο πολύ. Ναι, εντάξει, οπότε είναι επιλογές όλα αυτά. Ο Άδωνης λοιπόν, όχι μόνο λέει φταίει ο κόσμος, δεν έχουν την τροπή και βγαίνουν και λένε φταίει ο κόσμος. Να θυμίσουμε ότι τη μέρα εκείνη στη Σαντορίνη που ανακοίνωσε το άνοιγμα ο Πρωθυπουργός με το ηλιοβασίλεμα των συνόρων μας στον τουρισμό, είχαμε 19 κρούσματα. Να. 19. Μετά τον τουρισμό ξέρουμε όλοι τι έγινε. Τι έγινε ακριβώς. Πιο πολλά τεστ. Αυτό τι γίνεται πιο πολύ. Τώρα κάνεις εσύ το σουρεαλισμό και κάνω εγώ το ρεαλισμό. Λοιπόν, ο Άδωνης όχι μόνο βρήκε τους ενόχους ότι ο κόσμος φταίει, σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση δεν φταίει σε αυτόν τον τόπο, φταίει ο κόσμος. Γιατί είναι αυτό που είναι ο κόσμος. Και καλά, επόμενο τέτοιο θα είναι καλά να πάθετε. Γενικώς είσαι φρονιμότερος όταν φταίει. Οπότε σου ρίχνουν τα φταίξιματα. Είναι βολικότερο να φταίει. Είναι βολικό να φταίει ή να μην φταίει αυτό. Ναι. Όχι ότι μόνο. Τα έχουν κάνει σύσκατα. όχι από τη Σαντορίνη. Okay, από την αρχή. Σαντορίνη ξεκίνησε. Από τη Σαντορίνη, α πούμε, το δεύτερο. Το δεύτερο. Ότι τα έχουν κάνει σύσκατα και σε λίγο σαν τα κοτόπουλα θα πεθαίνει ο κόσμο από ένα ιό που δεν υπάρχει κατά τα άλλα. Τα κουταλάκια θώνονται, οι παπάδε. Λαβίδε. Λαβίδα ρόκα που λέμε. Αυτό ακριβώ. Οπότε. Αθώθηκε ο άλλος στην Κέρκυρα, ο παπάς. Αθώθηκε. Γιατί. Εντάξει. Μα είναι ο νόμος του Θεού, είναι ανώτερος, λέει αυτό. Δεν είχε δόλο. Δεν είχε στο μυαλό του ότι ελάτε με ό,τι φοράτε, γιατί έτσι θα πάτε άψαλτοι. Ο οποίος Κερκυραίος είπε: θα βγαίνετε στο πρώτο κύμα και θα στέλνετε Β6 που ήταν για την άθληση. Και θα μπαίνετε στην εκκλησία μέσα. Τρέχοντας. Για καλά τζόκινγκ. Και καλά θα κάνεις προσευχές εκεί και τα υπόλοιπα. Γρήγορα το σταυρό. Γρήγορα το σταυρό, δικέφαλη αυτό. Σαν αθλητής. Και μετά θα βγαίνεις πάλι από τζόκινγκ, ότι γυρίζεις. Θα είναι γριές και θα κάνουν τζόκινγκ. Και καλά, ας πούμε, κάνω push-ups. Τα γυναικεία. Δεν γίνονται έτσι, πρέπει να σου πω. Τα push-ups. Τα γυναικεία είναι με γόνατα κάτω, δεν είναι. Το ανάποδο, νομίζω. Ξάπλα δεν είναι τα push-ups. Πώς το λέτε εσείς όταν βαστάς τύπο. Όχι, λάθος. Η κοιλιακή είναι ανάποδα, έχεις δίκιο. Τα push-ups είναι με γόνατα. Ναι, τα μοντέρνα push-ups είναι τα γόνατα. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Για να μην κουράζεται, καταπονείται η μέση κτλ. Και όχι μόνο τα push-ups. Αλλά δεν έχει σημασία, επειδή βγαίνει από εκκλησία, λέω εγώ. Ναι. Υπάρχουν δικαιολογίε. Παμψηφίου ο τέτοιο, ότι έχει τύπη εισαγγελέα εκεί πέρα. Να αφορθεί, δεν είχε τίποτα. Του, ο νόμος του Θεού. Αυτό έχει σημασία. Ζωγραφίζουν οι εισαγγελίες στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Νιώθω πολύ εμπιστοσύνη, μεγάλη στη δικαιοσύνη.

Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Παιδιά, κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Με τι πάθαμε.